like a tourist in the city you were born, then it's time to go. And define your destination. There's so many different places to call home. 'Cause when you find yourself a villain in the story you've written, it's plain to see that sometimes the best intentions are in need of redemption. Would you agree? If so, please show me. o życie i sens, z tym, co zniewala moją duszę i umysł ogranicza. Co dzień toczę walkę, najtrudniejszą z walk. To najcięższa praca w życiu, praca nad samym sobą. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 4 marca. Mamy 8 minut po południu i jak zapewne Państwo się domyślają, walczymy z pewnymi trudnościami technicznymi, a zatem specjalna, skrócona wersja serwisu Małgorzata Maliborska-Prażmowska. A w tym serwisie o polskim laterniku, który zginął w słowackich Tatrach, tysiącach ludzi wciąż uciekających przed walkami z syryjskiej prowincji Aleppo i superkomputerze do przewidywania pogody. Na początek tragiczny wypadek w słowackich Tatrach. W rejonie Doliny Małej Zimnej Wody zginął 21-letni taternik z Polski. Do tego zdarzenia doszło wczoraj późnym wieczorem. Wiadomo, że towarzysz wspinacza wezwał pomoc. Z SMS-u wynikało, że poszkodowany jest właśnie w rejonie Doliny Zimnej Wody w Tatrach Wysokich. Jednak z powodu braku zasięgu ratownicy nie mogli nawiązać połączenia z potrzebującymi pomocy. Na miejscu dała się więc grupa słowackich ratowników górskich oraz gospodarz schroniska Terego, który odnalazł poszkodowanego. Okazało się jednak, że mężczyzna nie żyje. Taternik doznał śmiertelnych obrażeń podczas upadku. Spadł z wysokości około 150 metrów w skalisty teren. Przyczyną upadku było prawdopodobnie przedwczesne zwolnienie lin asekuracyjnych. Dziesiątki tysięcy cywilów uciekło w ciągu ostatniego tygodnia z prowincji Aleppo, atakowanej z powietrza przez siły syryjskiego reżimu wspieranego przez Rosję w wojnie z bojownikami Państwa Islamskiego, informuje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Według tej niezależnej organizacji chodzi o ponad 30 tysięcy osób, głównie kobiet i dzieci. Większość uciekinierów skierowała się do regionu Minbej w prowincji Aleppo, znajdującego się pod kontrolą sił międzynarodowej koalicji pod wodzą USA. Europejski superkomputer do przewidywania pogody powstanie we Włoszech. Zdecydowało o tym Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych. Obecny komputer do średnioterminowego przewidywania pogody, czyli na 2 tygodnie do przodu, stoi na południu Anglii w miejscowości Reading. Ale brytyjskie budynki nie spełniają najnowszych standardów i dlatego państwa członkowskie Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych zdecydowały, że superkomputer nowej generacji zostanie zainstalowany w Bolonii. Decyzja ma zostać podjęta przez włoski rząd najpóźniej w czerwcu. Maszyna ma być 10-krotnie potężniejsza od obecnych. Zgodnie z planem ma zacząć działać w roku 2020. To był serwis Trójki. Na razie prognoza bez superkomputera. Sobotnie popołudnie pogodne, tylko miejscami będzie się chmurzyć, ale nie powinno padać. We znaki da się silniejszy wiatr. Na południu porywisty, w Tatrach chalno, osiągające nawet do 140 km na godzinę. A na termometrach od 9 stopni na Podlasiu do 13 w centrum i 18 miejscami na południu kraju. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 43-calowy telewizor Smart TV marki LG z możliwością wyświetlania treści ze smartfona już za 1849 zł. Więcej okazji w najnowszej gazetce gamingowej. Mediamarkt.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. The time is right, your perfume fills my head. The stars get red and all the nights so blue. I Mateusz Grędziński, czyli duet idealny. W życiu jak w muzyce, najlepsze duety są w Play. Bo duety w Play płacą mniej. Ty też przejdź do Play i wybierz formułę duet już za 45 zł za dwie osoby. A dodatkowo teraz możesz wybrać nawet 2 smartfony Huawei. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem polskich linii lotniczych lot z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com.

ten jeden przytyczek, czy też ten brak był jednocześnie końcem tego cyfrowego pomysłu, cyfrowego przygotowania wszystkiego, co składało się na myślenie o nowoczesności. A zatem w pewnym sensie i w pewnej części świata ten koniec, który może kiedyś nadejść, to będzie właśnie brak prądu. A czasami braki bywają różne. My dzisiaj nie tyle o brakach, co o tym, aby wypełniać czas zadaniami i przyjemnościami kulturalnymi. Będziemy czytać, będziemy rozmawiać o muzyce, będziemy oczywiście zapraszać, ale mamy też taki krótki fragment, który nas bawił przez ostatnie dni. Jan Niebudek specjalnie dla Radiowego Domu Kultury porozmawiał z amerykańskim pisarzem. Książka dotyczy Nowego Orleanu. Janek rozmawiał z panem przez komputer, łącząc się za pośrednictwem bardzo popularnego serwisu. I jak ta rozmowa przebiegała na samym początku? Proszę posłuchać. Do you think that New Orleans really belongs to America? Is it part of this bigger American narrative, or it's just different, it's something else? How do you think? Przepraszam, nie mówię po polsku. Czy pan mówi po angielsku lub hiszpański? Tak właśnie się śmialiśmy. Dan Baum w ten sposób powitał Jana Niebudka podczas rozmowy o jego książce. O tej książce będziemy rzecz jasna rozmawiać. 9 twarzy Nowego Orleanu to premiera, która ukazała się z trójkowym znakiem jakości, a zatem z Danem Baumem jeszcze się spotkamy. Ta rozmowa potem się udała, panowie jednak się dogadali po angielsku. Zaczniemy jednak od tego, co w tym tygodniu zwróciło naszą szczególną uwagę. Jako pierwsza poleca Agnieszka Obszańska. A ja dziś polecam Kinedok. Czyli najprościej mówiąc, kino dokumentalne w trasie, bo Kinedok trafia ze swoimi pokazami do większych, ale co wiele ważniejsze, także i mniejszych miejscowości, których repertuar kinowy, szczególnie jeśli chodzi o dokument, bywa okrojony. O wszystkim najlepiej już opowie Marta Pawlik. Jest to inicjatywa, właściwie Środkowoeuropejska plus Norwegia jest w tym projekcie, czyli wymienię kraje Czechy, Słowacja, Chorwacja, Rumunia, Polska i Norwegia właśnie. I te kraje pod parasolem Praskiego Instytutu Filmowego wymyśliły taką platformę, która skupia właśnie twórców, też widzów kina dokumentalnego. Cała idea polega na tym, że pokazy odbywają się w miastach, różnych miastach na terenie danego kraju, niekoniecznie w dużych ośrodkach, czyli w naszym przypadku jest to 20 kilka miast, może wymienię kilka: Bielsko, Bochnia, Kazimierz Dolny, Oleśnica, Sandomierz, Sanok, Tarnowskie Góry, Elbląg, czyli od południa do północy właściwie. I tam w wybranych miejscach, i to też nie są kina, to są mniej typowe miejsca, takie jak galerie sztuki, puby, knajpy, no miejsca, w których ludzie się po prostu spotykają, spędzają czas i rozmawiają, to tutaj mają dodatkowy pretekst do tego, że wcześniej na przykład przed jakąś rozmową może tą rozmowę uruchomić projekcja filmu dokumentalnego, a pokazy tych filmów są nieodpłatne. To jest bardzo fajny pomysł i przede wszystkim to jest takie spotkanie z filmem dokumentalnym, no właśnie, parę słów o tym, który jest chyba najbardziej wyrazistą formą dzisiaj opowiadania o świecie. Dokładnie. Tematy są różne, no jak to w filmie dokumentalnym, od tematów starających się trzymać rękę na pulsie tego, co się dzieje aktualnie na świecie, czyli wśród tych naszych 20 tytułów mamy filmy o uchodźcach, mamy filmy o mniejszościach narodowych. Ciągle wraca temat, no jakże istotny dla naszej części świata, komunizmu i dróg życiowych, które gdzieś ten ustrój polityczny wymógł na ludziach, czyli przymusowych emigracji i tak dalej. Po takie historie prywatne, czyli z bohaterem, intymne, ale pokazujące problemy, w których wszyscy się możemy przejrzeć, czyli nagła choroba, problemy wychowawcze z dziećmi, czy nagła zmiana w życiu. Więc te filmy, które znalazły się w tej selekcji kinedokowej, one są wybrane przez właśnie grono tutaj ekspertów, twórców związanych z Kinedok. I właśnie to mają na celu, czyli od takiego właśnie dużego obrazka do tego takiego małego, w którym każdy się może znaleźć i żeby to mogło też uruchamiać właśnie rozmowy, spotkania, dyskusje. Zresztą tak są organizowane te nasze pokazy, że na spotkania są też zapraszani twórcy tych filmów oraz lokalni nasi partnerzy mają dużą swobodę w tym, żeby dobrać sobie samemu, zaprosić gości, czy to na przykład osobę rodziców autystycznego dziecka, jeśli projekcja jest, na przykład później dotyczy rodziny, która zmaga się z autyzmem. Także formuła jest otwarta, zachęcamy też do współtworzenia jej. A więcej informacji o tym, jak można zaangażować się w cały ten pomysł i rozkład jazdy pokazów, znajdziemy na www.kinedok.net. Ten adres przypominam także na stronie polskieradio.pl/trójka, gdyby ktoś nie zdążył zapisać. Dzisiaj mamy artykuł zatytułowany Ścieżki na głównej stronie trójkowej i widać także zdjęcie roztańczonych ludzi. Do tańca i do muzyki jeszcze dojdziemy, do tej konkretnej muzyki, bo teraz Thundercat. Bass in These Streets to nagranie z najnowszej płyty Thundercata, bardzo fajnego albumu. A my teraz będziemy kontynuować muzyczno-taneczne motywy, bo moje polecenie, mój wybór w tym tygodniu skupia się na tańcu, na ciele. Wczoraj między innymi w programie Kasi Borowieckiej po godzinie 15 można było posłuchać na temat filmu Mr. Gaga, na temat bohatera tego filmu, ale także na temat reżysera, który zainteresował się tematem języka Gaga, języka tanecznego, czy też języka choreografii. Ten film niebawem na naszych ekranach, to jest dokument, ale także niebawem w Warszawie i w Poznaniu bardzo ciekawa sytuacja, możliwość spotkania się zarówno z filmem, jak i porozmawiania na temat ciała i na temat tańca właśnie. Naszym gościem jest Paulina Jóźwicka, która jest wiceprezesem Fundacji Art Committed i zanim porozmawiamy o tych spotkaniach, to chciałabym, żebyś powiedziała, czym zajmuje się sama fundacja. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zajmujemy się szeroko pojętym teatrem tańca, tworzeniem spektakli, również edukacją kulturalną, spotkaniami, dyskusjami. Bardzo nam zależy na tym, żeby rozszerzyć temat teatru tańca o to, że tancerz jest nie tylko tancerzem, ale jest też aktorem w pewnym sensie i że teatr tańca niesie z sobą również takie tematy jak właśnie budowanie postaci, roli, trening aktorski obok tanecznego. I chcielibyśmy, żeby ta kompilacja teatru i tańca w tej naszej działalności grała pierwsze skrzypce. Tematem oczywiście może być też ciało i tutaj już nawiązuję tak. Do tego zaproszenia, które chcemy przekazać. Pokazy filmu Mr. Gaga połączone z panelem dyskusyjnym. Film jest pretekstem do szerokiej dyskusji i rozmowy o ciele. O ciele nie tylko ciele tancerzy i ciele w tańcu, ale także ciele jako instrumencie i narzędziu, które służy do tworzenia, do kreowania, ale też które wyraża, które komunikuje i dzięki któremu odbieramy pewne bodźce, zarówno jako ludzie, którzy tańczą, ale też jako widzowie, którzy na taniec patrzą. Tutaj, jeżeli mogę się wtrącić, to tak. Czy to jest wiedza w pewnym sensie tajemna, czy jest to wiedza, którą wielu z nas dysponuje, nie zdając sobie sprawy, że na przykład pewne komunikaty na poziomie odczytywania znaków ciała odbieramy nie zawsze w sposób świadomy. No właśnie. Właśnie, bo tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, że takim nierozerwalnym związkiem jest nasz związek ciała i umysłu, ciała i jakby osobowości. To, jacy jesteśmy, wynika z tego, jak nasze ciało od dziecka było kształtowane, a to jak nasze ciało było kształtowane, skutkuje tym, jacy jesteśmy później. Dwa miasta, w których odbędą się pokazy połączone z panelem dyskusyjnym, Warszawa i Poznań. Dwa komplety gości, punktem wyjścia jest ten sam film, no a potem rozmowa w dwóch miejscach. W Warszawie panelistami będą Waldemar Raźniak, prorektor Akademii Teatralnej, wykładowca również Wydziału Teatru Tańca właśnie. Będzie Agnieszka Sterczyńska, tancerka, choreograf, autorka pracy magisterskiej Gaga, Nowy rodzaj tańca. Agnieszka jest również certyfikowanym nauczycielem języka Gaga. I będzie z nami również pani Helena Norowicz, aktorka, modelka, osoba niesamowita, bardzo się cieszymy, że przyjęła zaproszenie, ponieważ od 50 lat na scenie opowie, jak ona postrzega w ogóle swoje ciało przez pryzmat swojej pracy. W Poznaniu także goście. Kobiety, Agnieszka Jelewska, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk. Będzie również dyrektor Polskiego Teatru Tańca Iwona Pasińska, choreograf, dramaturg ruchu, teatrolog. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Na naszej stronie niezbędne informacje, a my Cię pozdrawiamy i mam nadzieję do usłyszenia przy kolejnych działaniach Fundacji Art Komitet. Mam taką nadzieję. Do usłyszenia. Dziękuję. Bo o samej Fundacji Art Komitet, jak i o miejscach, w których w Warszawie pokazy połączone z panelami dotyczącymi tańca, osobowości, ciała, a wszystko za sprawą filmu Mister Gaga, można znaleźć polskieradio.pl/trójka. Zapraszamy na stronę. W Warszawie spotkanie prowadzi Majk Urbaniak, a Paulina, która była naszym gościem, prowadzi panel poznański. Fada de gotas e falou comigo tão brotas. Diga, abraço chuva apertado. Diga, cai água tão forte. Meu líquido de ouro encher a minha terra. Dança em cima, canta minha terra. Quando vem de cima, meu floresta ama-me. Chuva mais uma vez. Mas para To wyprawa afrykańska, która nam się przytrafiła na antenie pod szyldem Batuk. Dwóch południowoafrykańskich producentów, Spoke Matambo i Aero Manialo, czy Manielo, którzy wspólnie z zaprzyjaźnionymi muzykami i wokalistami dokonują tej dobrze brzmiącej dla naszych uszu, tak myślę, fuzji pomiędzy muzyką elektroniczną i takimi gatunkami, które kojarzą się z klubami, a oryginalną muzyką afrykańską. Batuk zresztą wybiera się do Polski, a ta płyta do mnie przyszła z kolei z Jakubem Knerą, który był naszym gościem przed tygodniem, kiedy opowiadał o tym, co nowego idzie z nadmorza, co może do nas dojść z nadmorza. Przed tygodniem byliśmy z Radiowym Domem Kultury w Gdańsku, a tak naprawdę w Gdyni. I do Gdyni też mam zamiar wrócić, bo obiecałam relację z tego wydarzenia, jakim była Emigra Symfonia Bez Końca. I to się wydarzy dzisiaj z całą pewnością do godziny 14. A my teraz kontynuujemy przygodę muzyczną, ale to będzie taka muzyka na wyciągnięcie dłoni. Chociaż nie wiem, czy każdy ma wystarczającą wiedzę na jej temat. Agnieszka Obszańska. To jest melodia do Kieleckiego Chodzonego. Kielecki Chodzony to taniec weselny, wiejska odmiana poloneza. Na weselach szczególnie uroczysty. Zapraszał do tanecznego szaleństwa. A to... Polonez z kolekcji Bresza, odnaleziony w latach 30. XX wieku przez szwedzkiego muzykologa Nilsa Denkera, który to podróżował wokół Bałtyku w celu odnalezienia i skopiowania starych zeszytów z nutami. Te dwa utwory otwierają wydawnictwo Polska Ścieżki Tańca, które odkrywa przed nami podobieństwo i bogactwo polskiej i szwedzkiej muzyki tradycyjnej. A to już Janusz Prusinowski. Dzień dobry. Z którym podążymy tropami melodii, rytmów i pieśni, które dialogują ze sobą na dwóch płytach. Zatem wyobraźmy sobie, że... muzykujemy w mitycznej karczmie na środku zamarzniętego Bałtyku. To jest taki obraz opisany gdzieś w średniowiecznych kronikach, że na Bałtyku budowano karczmy, ponieważ on zamarzał, bo były zimy bardzo mroźne i konkretne. Nieważne, czy to było przy brzegu, czy to było gdzieś daleko na środku. Ważne, że na pewno w tych bałtyckich karczmach zatrzymywali się podróżnicy z każdej strony i mieli po co jechać w stronę przeciwną, więc to też jest świetny obraz tego, że w XV-XVI wieku te kraje, teraz wydaje się oddzielone poważnie morzem, były kulturowo bardzo blisko. I wspólni królowie z dynastii Wazów, najróżniejsze kontakty oprócz wojennych naturalnie, najbardziej się pamięta wojny, ale w zasadzie to w relacji z każdym sąsiadem albo prawie z każdym te wojenne historie się pojawiają. Natomiast jak to się przekłada na muzykę, no to pierwsze wrażenie jest, jak się słucha szwedzkiej muzyki, jest takie, kurczę, to jest trochę jakbyśmy rozpoznawali tam nuty, jakbyśmy rozpoznawali melodię, bo rzeczywiście te muzyki wyrastają z jednego wspólnego pnia. Wtedy w tym XV-XVI wieku bardzo przepływała muzyka między krajami. W zasadzie pojęcie kraju było trochę związane z dynastią, z aktualnym przebiegiem granic, z mnóstwem rzeczy i nie było barier kulturowych. I może między innymi dlatego aktualna muzyka narodowa ze Szwecji zdominowana jest przez taniec? Polska, co jest skrótem szwedzkim od określenia polsktans, co też znaczy taniec polski. I jak w trakcie przygotowywania koncertu tej płyty, tego filmu, dotykaliśmy na przykład oryginalnych XVII-XVIII wiecznych notesów, notatników, które prowadzili skrzypkowie szwedzcy. One tam nie zginęły, nie spłonęły. Po prostu można to wziąć do ręki i widać, o, tu jest napisany polonez, tutaj jest podpisany inny, ale z inną pisownią, tutaj jest napisany polski tanc, tu jest napisane już Polska. Widać, jak te nazwy ewoluują, no ale też przede wszystkim te melodie można grać. I dopiero wtedy okazuje się, jaki to był wybuch entuzjazmu muzycznego, ta moda na Polskę, moda na polskie tańce. Ona przechodziła też do Szwecji nie tylko bezpośrednio z Polski, ale przez Niemcy, przez Danię, przez środkową Europę. To, że w każdej suicie barokowej albo w prawie każdej znajduje się polonez, co znaczy taniec polski, to jest obrazem tej mody i tej powszechności. I w tej publikacji, którą wydaliśmy na koniec naszej przygody, Magnus Gustafsson, szwedzki skrzypek, a też badacz, no i wielki autorytet tam w swoim kraju i myślę, że nie tylko, pisze o tym, na czym polegała ta nośność i siła stylu polskiego. Polegała na tym, że po pierwsze to był patent, który się podobał muzykom jako zamiana starych melodii, które już znali, na nowe, w trójdzielnym metrum na trzy, które wtedy zaczynały inaczej działać. Po drugie, że ta zmiana była związana też ze zmianą sposobu tańczenia, że ludzie zaczęli tańczyć w parach, że to były pierwsze tańce, gdzie można było się dotykać, gdzie wytwarzały się zupełnie inne emocje niż w tych odległych od siebie dworskich tańcach. Po trzecie, że to było połączone z wybuchem epidemii skrzypiec. Ten instrument zaczął być popularny, dostępny, na nim po prostu ludzie zaczęli grać, tak jak w latach 60. czy 70. na gitarach i powstawało mnóstwo melodii. To było po prostu jak z rękawa, one tam się sypały. Magnus pisze o 20 tysiącach zapisanych tańców, melodii z tamtych czasów, z czego 80% to tańce polskie, czy tańce związane z Polską. Także to jest ogromne złoże. Często możemy tam znaleźć to, czego w Polsce nie możemy znaleźć, bo źródła zaginęły albo są rozrzucone po Europie. Ale co ciekawe, to był impuls rzeczywiście wychodzący z Polski, wtedy Rzeczpospolitej obojga narodów, potężnego kraju, który spowodował, że ona, ta muzyka w Szwecji i w innych krajach skandynawskich ewoluowała własnym trybem. Stała się muzyką ludową, stała się muzyką, którą wiejscy muzykanci grali na zabawach, po tańcówkach, weselach, której komponowali, w której się wyrażali. Stała się ich muzyką narodową rzeczywiście. Nasza też ewoluowała od tamtej pory na wsiach bardzo. Więc mamy dwa poziomy tej muzyczności na tej płycie. Jeden jest taki, że sięgamy wspólnie do najstarszych źródeł, zapisów, charakterystycznych melodii, więc to jest jeden biegun tego. Pytamy się o wspólnotę. Drugi biegun, który chcieliśmy tutaj pokazać, to jak różne z tego wyrosły rośliny, kwiaty, techniki śpiewu, sposób myślenia rytmicznego albo sposób improwizowania. Jak z jednej strony jest to ten sam gdzieś tam korzeń, z drugiej strony wyrastają z tego różne ciekawe i ciekawe siebie zjawiska. I takie właśnie połączenia znajdziemy na płycie. To posłuchajmy, jak dialogują ze sobą dwie tradycje, polska i szwedzka. Da na da na way da na da na da na da na way da na way da na da na da na da na da way da na da na way da na da na da na da na way da na way da na da na da na da na da way da na da na way da na da na da na da na way da na. I możemy to zrobić wszyscy razem. Oj, Dana, Dana. Dana, Dana. Wracamy do rozmowy Agnieszki Jopszańskiej z Januszem Prusinowskim. Polska ścieżki tańca. I już wiemy, że Polska to narodowy taniec szwedzki, ale jeszcze nie wiemy, że płyta to efekt bardzo długiej pracy. Dłuższej nawet niż ten sam projekt, bo bez wcześniejszych spotkań, wspólnych koncertów, nocy tańca, nie mielibyśmy punktu wyjścia. I właściwie od kiedy spotkaliśmy się z Szwedami grającymi Polska i od kiedy poszliśmy do muzykantów, powiedzieliśmy, ależ przecież wygracie naszą melodię. I rozpoczęła się zabawa wspólna i spotkanie i muzykowanie i odpowiadaliśmy sobie grając. Oni grali z szwedzką, my graliśmy polską. To były bliskie siebie melodie. Można było nie przerywać tańca też bardzo często. Nie zmieniała się struktura melodii. Natomiast od kiedy działa Festiwal Wszystkie Mazurki Świata, czyli od 2010 roku, w każdej edycji staraliśmy się zapraszać gości ze Skandynawii, także rozpatrywaliśmy z najróżniejszych stron te pokrewieństwa i ten projekt, ta publikacja składająca się i z filmu, i z płyty CD, i z książki, ma nadzieję dotrzeć do państwa, dotrzeć do publiczności zarówno w Polsce, jak w Szwecji, jak w świecie z tą opowieścią. Proszę posłuchać, proszę zobaczyć. Tutaj tutaj jest muzyczna i taneczna wspólnota, o której mogliśmy zapomnieć. Sporo mówiliśmy o muzyce, to teraz czas na taniec. Polska ma wiele lokalnych odmian, no bo wszędzie ludzie mają fantazję i kto by chciał powtarzać w kółko te same kroki, te same ruchy. I w ogóle ten taniec polega na wspólnej improwizacji. Tyle możliwości, tyle ornamentów, tyle skoków, wyskoków, zawijasów. Partnerka ma inny podstawowy krok, partner ma inny podstawowy krok, partner inaczej się obraca, inaczej partnerka. Można dotykać się tak, tak, tu ktoś się przekręca, tańczy się wokół dziewczyny. Ona ma też bardzo dużą swobodę ruchów, odpowiedzi, improwizacji. To jest piękny taniec w takim rytmie uginających się kolan, ramion. Nie ma tam pośpiechu, nie ma tam nerwów. To jest czas spotkania, kontemplacji i miłości. Teorię mamy zaliczoną, to teraz czas na praktykę. Wszyscy gotowi? To wstajemy i ćwiczymy kroki. Panie Januszu? Polska w kilku wariantach, oczywiście różnych, ale w jednym mogłaby brzmieć tak, że te kroki są z grubsza. Trzy, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, ale bywa, że obrót następuje z takim podwojeniem kroki. Jest wtedy tam, rata, tam, rata, tam i to się dzieje na jednej nodze, także jest palce pięta. Bywają rytmy, które są tam, tam, tam. Trzy raz, trzy raz. Są takie też rodzaje polsk, czy może polsów, gdzie jest wrażenie, że oni grają na siedem. Raz, trzy, raz, trzy. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. A oni mówią, że to jest normalnie na trzy, a tylko jest to po prostu przeciągnięte, jest zmienione. I to oczywiście to przeciągnięcie stałe jest widoczne w tańcu, odczuwalne w tańcu. Kroki drobne, takie ozdobniki jak Węgrzy robią, czyli strzelanie z pięt, z kolan, wyskoki. To byli silni ludzie, silni faceci, którzy po prostu w tańcu też tę siłę potrafili wykorzystać, błysnąć. Wyszurane, poćwiczone, to wyrównujemy oddech i ruszamy dalej. Teraz to tylko wprawka, ale zdaje się, że już niedługo będziemy mieli okazję sprawdzić, czym szwedzki taniec Polska smakuje w praktyce. To na warszawskim festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Tak, oczywiście, tradycji będziemy się trzymać, tradycji obecności muzyki skandynawskiej na Mazurkach. Liczymy też na to, że ten most będzie działał w obie strony i coraz częściej polscy muzycy, muzykanci będą tam obecni, gdzie jest wspaniała sieć na przykład uczelni, na których można się tej muzyki uczyć i tańców. I na tegoroczne Mazurki przyjedzie Önon Egeland z Nauland, z Norwegii Południowej, który jest wybitnym skrzypkiem i drumlistą. I przywiezie swoich studentów, a ze Szwecji przybędą Anna Yberg i Anton Schneider, którzy uczestniczyli również w tym projekcie, którzy są tam mistrzami prowadzącymi zarówno warsztaty, jak tańczącymi w najróżniejszych konfiguracjach, oprócz, że dla przyjemności. Na bazie tej Polski oni potrafią naprawdę cuda robić. Już teraz zapraszamy od 17 do 22 kwietnia na festiwal Wszystkie Mazurki Świata, a wydawnictwo, na którym znajdziemy całą opowieść, czyli Polska Ścieżki Tańca, już możemy znaleźć w księgarniach i w sieci. Polecam. Agnieszka Oprzańska polecała, Janusz Prusinowski opowiadał. Informacje na temat wydawnictwa, jak i wszystkich Mazurków Świata u nas na stronie polskieradio.pl/trójka. Cały czas mi wyobraźnia pracuje, jak tak myślę o tym, tej opowieści Janusza Prusinowskiego, że kiedyś tak mężczyźni tańczyli, że pokazywali całą swoją siłę, więc taniec odzwierciedlał ich tężyznę fizyczną. No, ciekawie się zmieniają czasy. Ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, ożywa, oż to zespół Lelek, który z tym nagraniem Hymn do Żywy zabrał nas jeszcze dalej, bo myślę, że o kulturze, sztuce ludowej wiemy za mało, ale o tej, która wiąże się ze Słowianami, wiemy jeszcze mniej. Lelek to był taki pomysł właśnie, aby do tej słowiańszczyzny powrócić. Oczywiście na tyle, na ile to jest możliwe z perspektywy XXI wieku. Cała płyta godna uwagi. To teraz na chwilę jeszcze chciałam się przenieść do Gdyni. Przed tygodniem zapowiadaliśmy, a teraz już mogę powiedzieć, byłam, widziałam, przeżyłam światową prapremierę utworu Emigra Symfonia bez końca, skomponowanego przez Jana Apy Kaczmarka. Wydarzenia, które było multimedialne, ponieważ łączyło w sobie muzykę 100 artystów, w tym chór, orkiestra symfoniczna, czy też orkiestra rozmiaru orkiestry symfonicznej, zestaw 10 dynamicznych perkusji, jak to było mówione, ale sam kompozytor nazywał je zjednoczonymi stanami perkusji. Wielki ekran, na którym pojawiały się wizualizacje, w tym także wykorzystane zbiory Muzeum Emigracji w Gdyni, które było mecenasem całego tego zdarzenia, bo to właśnie muzeum wpadło na pomysł, aby poprosić laureata Oscara, wybitnego kompozytora, doświadczonego kompozytora o właśnie ten utwór. To wszystko świetnie się sprawdziło. Wielka publiczność, sala na co dzień przeznaczona do widowisk sportowych, pomieściła naprawdę bardzo wiele ludzi, skupiona, wysłuchiwała kompozycji Jana Apy Kaczmarka i tego wszystkiego, co towarzyszyło muzyce. Muzyka przenosiła nas przez wszystkie te etapy, które mogą towarzyszyć emigrantowi, od etapu, kiedy trzeba podjąć decyzję, że opuszcza się swoje miejsce, przez różne momenty wiążące się z pożegnaniami, zostawianiem za sobą starego życia, podróż i odkrywanie nowego świata, któremu mogłaby albo może w wielu przypadkach towarzyszyć euforia. Ta muzyka ma w sobie niezwykły potencjał, także komercyjny. Jestem przekonana, że kiedy Symfonia Emigra, Symfonia bez końca zostanie wydana na płycie, to będzie to sukces także sprzedaży samego albumu, ponieważ ten wieczór zakończył się owacją na stojąco. Bisem i owacją na stojąco zgotowaną przez zgromadzoną w gdyńskiej arenie publiczność. Połączenie sił muzyków, także tych 10 perkusji, które specjalny swój utwór perkusiści mieli, po którym w ogóle już pierwsza mała owacja na stojąco nastąpiła. 10 perkusistów wspaniałych, bębniących, odwołujących się do tego, co każdy z nas czuł po prostu przez skórę, czyli rytmu, ale także perfekcji opanowania gry na instrumencie i stwarzania wrażenia naprawdę wszechogarniającej muzyki. To było po prostu świetne. Symfonia Emigra, Symfonia bez końca, to było wydarzenie jednorazowe, ale z pewnością warte tego, aby pomyśleć o tym, jak można je przedstawiać w przyszłości, i jestem za tym, aby wszystkie w Polsce jednostki, które chcą opowiadać nie tylko o historii, ale o świecie w sposób bardzo atrakcyjny, myślały właśnie o tym, że wydarzenia artystyczne i finansowanie takich wydarzeń to jest świetny trop. Sukces artystyczny, sukces frekwencyjny, Emigra Symfonia bez końca. Jana Pykacz-Marek tutaj zdecydowanie był świetnym wyborem ze strony Muzeum Emigracji. Polecam także zdjęcia i różne relacje, które można znaleźć w sieci, po prostu wpisując Emigra Symfonia bez końca do wyszukiwarki. Pablo Paweł nadchodzi z nową płytą, a my mamy już pierwszy nowy utwór. Ostatni dzień sierpnia to Pablo Paweł i Ludziki. I co sobie mam powiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie